أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق درے شرائط اللہ ذکر کئی دا حجی صاحب دا پارا چا جی صاحب دا حج دا بیت اللہ دا پارا چیزے نڑا دے درےو شرائط و خیال بساتے یو شرط ذکر کئی ثم لیقضوا تفثهم دویم شرط ذکر کئی ولیوفوا نذورهم او دریم شرط ذکر کئی ولیطوفوا بالبیت العتیق. اللہ رب العزت فرمائی ثم لیقضوا تفثهم بیا خامخا لری دیکی تفثهم اگر خیره دا شرخ پل. اللہ رب العزت فرمائی اوجی سے ہم چی دا حج دا پار لاڑی نو دانا چی دا شرک بوجھے لاڑے او دا شرک بوجھے واپس راغے نانا غخیرے دا شرک التپری دا پاک ستر راشا معاہد راشا ولیوفو نزورہم او خام خام پورا دی کی احکام خپل چه لازم کڑی دی پزان باندے خامخا پورا دی کی احکام خپل چه لازم کڑی دی پزان باندے کم احکام داغی کول چه دی پزان باندے لازم کڑی دی فرض کڑی دی نو پکار دا چاغا پورا کی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او خامخا طواف تی اوکی داغ کور پخوانی یا داغ کور آزاد دا جواب رونا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کلج دا شیخ ابراہیم روان دا قرآن الستو ناغش القرآن رحمت اللہ علیہ تا او فرمائل چی دا حج پورز باندے تخپلو پختنو حجیانو تا پختو کی تقریرو کا تا تا اجازت تی حجیان کینو لیشو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ و تا پختو کی شورو شو اوندایات اولستو ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق شاہ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے چھو زما پختنو رونو حجیانو سوائبانو تاسو راغلی دا حج دا پارا آئستاسو پکلی کی داسی او بلڈنگ نو آئستاسو پکلی کی داسی چینا نو لکہ دا بے زمزم پشا دار سخو التمو عمدہ سی چینی وی عمدہ سی ٹیوبویل وی اوبوی عمدہ سی بلڈنگو نو خودی زیت اکتاسو راغلی ہے نظر یہ دریو شرائطو دا پارا یو شرط دا سم الیغزو تفسهم بیا خام خا لری دیکی تفسهم اغا خیرے دا شرک پل الگ دیر خیرے دا شرک قدر پوری وی نسان الت مکمل صفا کا چھ واپس راضی چھ بالکل صفا دانا چھ تلیم دا شرک نہ ڈک او رامغی دا شرک نہ ڈک چھ سنگت لینو مغا قیدہ دیوا گندا قیدہ او چھ واپس راغی ہوں مغا قیدہ اے خلیر دی بی خوبان سی ردیا ربیانو نسوک سلام تپریدی ہو نسوک دا قبر تپریدی چھے ہو دورا کا تا منزو سرو کی دعا تا دی موی نپریدی ہے دیر بائی مانا خلق دی ہو تلیم گندہ و رام کو گندہ نانت دا غزیت چھے تزینو دا دی مقصد دا پارا لادشا چھے آغا خیرے دا گناہونو آغا خیرے دا شرک آغال تپریدی سم الیغزو تفسهو دیکھو را دیکھو سم الیغزو تفسهو بیا خام خان لری دی کیا غخیرے دا شرک پل زان ندی غخیرے لر کی زان دے بالکل صفا کی تجراش دا حجنا نسوک بوئی را منگل دی گڑے روڑی دیو کنا بچی برتا ہوئی نوسی برتا ہوئی نور خپل خپلوان برتا ہوئی منگل دے سپریگانی روڑی دیو کنا پتے بچے دیر خشے میں دل روڑے دے رازے کینے ٹول زان تکینوا او شورو شوت بے بچو لانم روزہ دا نبی علیہ السلام تو سلام بھی اولی دا نپی جنڈی ولاڑی وی نپی ڈیوی پرتی وی نی سر تا مالگا پرتوا نو تا خلکو سجدی کولی نتی خلکو توافو نکون بچو لاڑم جنت البقی تا دمجی نبوی تو لار تلی دا لاڑم جنت البقی تا اللہ جنت اگر ٹکڑا پاغی کی میں اچھا تو چھت خلق اولی دل عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دغرنگی نور گنش میر اچھت صحابے کرام پکی خخ تھی دنبی علیہ السلام بی بیانی پکی خخی دی بچی پکی خخ تھی نپی ماں جنڈی اولی دی نی مال کی سر تپرتی وی نہ پہ شمی اڈی وی بلی وی نی قبر سر چا منزو نہ کولو نی دا قبر نہ چا توافو نہ کولو بچو دا توحید مسئلہ میں دل روڑی دا کدا خکارو نوے نو التا ولی نشتا کدا ٹول خکارو نوے نو دا التا ولی نشتا بچو دا ٹول غلط کارو نوے نو دعوت ہوا ہے لاڑم دا بدر میدان تا دا احد میدان تا دا شہیدان و قبرن میولی دل امداسی بچو دا یو لیش نوچت نو او سخو بیل کو زمک سر آوارو حجی صاحب چې راشي د حج نه نو سوي بچو ته وی وی مور خو هم ستړی ستومانه وا ناغه به مې کمره کې پرېغوستو او زه به تېنه لاړم د نیمې شپې حرم شریف ته نو بس توافنو توافنو توافنو نو بس سم توافونه مې وکړل او بچی وی ما خو یو نیم سل توافونه کړي مور خو دې وی اتیام نه شو کولی وی هم پرې ما څه په زورونه وکړل ما وی یو نیم سل وکړ قیسې به کوي یاره بچیه ناز به و بس ځان له به هم چرګ روغوښتو نری غوښه به هم روغوښتو بس د هغه ځای په خوراکونو کې څه بل لنګ مزه ده نو دا قیسې به کوي څوک به قیسې کوي بچیه د هغه ځای سړکونه چې ووینو نو داسې غوړي ته وی جوړ تیل دې پرې اړولي دي او بجلی خو په کې اړوځي نو دا یې سیګان او دا قیسې شروع کړي حاجی صاحب دا قیسې پرېږده دا غځای نه چې واپس راغې نو دا څه چې ما وویلې دا خلکو ته بیان کا د دې به دا خلکو ته نه بیانوي زموږ یو ملګری او پلار یې حج نه راغلی و چې مونږ ورې لاړو نو هغه زموږ یو ملګری ډېر روان هدې تپوس وکړو څنګه د جنډې بنډې هلته وې که نه وي وایي څه مالګې مالګې څه ڈیوی میں بھی شمی ممی نہ کرے سے سادہ ہو نہ مڑا ہو یا سو یا جنگون کے چھ کمڑا شوی دی ہوئی پاغیم سنو شہیدہ نے یاد ہو بادر اوہد کی یا شہی او یا کہا جنگون کے چھ مڑا شوی دی ہوئی اغیر ہم تلیو ہوئی پاغیم سنیشتا ما نہ کہا تبی کدا ٹیکو خوالتا با مکر اور چھالتا نیشتا ہو دلتا دینو ثابت دا شو چھ دا غلط تھی اجی سے داخل کو تا بیان کر تعلق و خلق راضی کنا او چی آجی خبری کئی نو خلق و تردیر متوجی ناستی گوره تو تا قیسی مکا و تو تا دا شورو کا چی کجوری میں پا دیرش ریال اکماندی واقعستی کلو او پلان کیا جیس خور آزر روانو نا پینزو پسی گرزی دو پینزو ریالو پسی او پلان کیا لسو ریالو والا کجورو پسی گرزی دو ما پنزوس ریالو والا واقعستی اگا پینزو کلو واقعستی او ما لس کلو واقعستی ماویل چیرا ملگری می ڈیر دیو والا بوار کم او ٹپکی می ڈکولی او ڈکولی او ڈکولی دو بونا او وب بے کنا میرا ڈکڑ دا کسی پریدا جی سے تا چیل تا سولی دا لگا خلکو تا بیان کا نو ول سم مل یقزو تا پسا ہوں رم واری چیتا اکو پی تفصیل گرمی دا نو سم مل یقزو تا پسا ہوں بیا خامخا لری دی کی اخیره د شرخ پل ولیوفو نزورهم او خامخا پورا دی کی احکام خپل چې لازم کړی دی پزان باندې تا چې پزان کم احکام لازم کړی دی هغه پورا کا څه مطلب شو تا د بیت الله نه طواف وکو ناجی سے تا په دغه ټیم کې د الله سره وعده وکا جی اللہ ستا دا کور نبا تواف کوم دا نور چا دا کورون نبا توافون نکوم دا پورا کا کل چی واپس راش خپل ملک تا نو دا پورا کا دانا چی تبیام توافون نکی دا دا یو قبر نا تواف کڑے و دا دا بل نا تواف کڑے تا چی آلتا بی زمزم و بوس کلی دا ثواب و دا برکت پا نیت باندی نو تا دا اللہ سر دا وعدو کا چی اللہ ستا دا کورو ببا دا ثواب او دا برکت دا پار اسکم او دا شفا دا پارا دا بلچا دا کورو ببا دا سی نسکم نو بیا دا موائی چی دا دا پلانکی بابا دا قبر چینه دا داغی نمی اوبروڑی دی او دا پلانکی بابا قبر سر چینه دا داغی نمی اوبروڑی دی نان دا احکام پورکا تا چی منا کی قربانی اکڑا نو تا دا اللہ سر دا وعدو کا چی یا اللہ ستا پا نم با قربانی کوم ستا نسیوا دا بلچا پا نم با قربانی نکو آجی سیب چی واپس راقی دا پورا کا کم احکام چی دی پا زان لازم کری دی اگا احکام سو کا اگا پورا کا ولیوفو نزور ہوں پوشوی پی مختصر وی ولیتووفو بالبیت الاتیق او خام خات تواف تیو کی دا اگا کور پا خوانی کور پخوانے سو دا حتیم چې دی نو دام د بیت الله صدقه دام په بل بیت لطیق کې راځي. خدا خو د مکی مشرکینو یو ځل اراده وکړه چې بیت الله به شهید کو دوباره به بیا تعمیر کو، هغوی شهید کو، اعلان یې وکړو چې حلال پیسې به راوړې، یو به حرام روپے نه راوړې. اچھا هغې حلال روپے را جمع کې او اسٹیمیٹ ولګولو نو هم دومره پہ تعمیر کېدو چې څومره دا اوس دی حرم دی بیت الله سره وګوره، دې کوټې سره داسې یو دیوال شانتې دی، دا دیوال دا هم درې حرم شریف درې بیت الله عیسی ده، دا دیوال دا هم درې بیت الله عیسی ده. او طواف چې دی نو دا د بل بیت العتیق نه دی، د پخوانی نه، دا هغه زوړ کور نه. نو په هغه زوړ کې چې ابراهیم علیه السلام کم تعمیر کړی و نو پایې کې دا حتیم هم شامل دی. دی وجې نه فقها وایي چا چې حتیم کې دن نه طواف وکړو نو د ده طواف اونه شو، د دیوال نه بهر به طواف کوي. خلکو ته وګورئ بار طواف کوي، دیوال نه بهر طواف کوي. او چا چې په دې حتیم کې دن نه منځ وکړو، وګورئ اکثر به کې خلک منځ کوي، نو دا داسې شو چې په بیت الله شریف کې دن نه وکړو. دا توره کوټه ده په دې کې دن نو کو، ځکه دام د بیت الله عیسی ده. ولیطوفوا بالبیت العتیق، او خامخا طواف دیو کې داغه کور پخواري. نو دا درې شرایط ذکر کړل. اجی صاحب چې حج لاړ نو دا درې شرایط پوره کا. نور به انشاءالله بیا وایو.